10. ทัสสมวรรค 1. นิโรธกถา 95. ว่าด้วยนิโรธ 571. สกวาทีเมื่อขันธ์5ที่แสวงหาปฏิสนธิยังไม่ดับขันธ์5ที่เป็นกิริยาก็อุบัติขึ้นใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีมีการประชุมแห่งขันธ์10ขันธ์10มารวมกันได้ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีมีการประชุมแห่งขันธ์10ขันธ์10มารวมกันได้ใช่ไหมปรวาทีใช่สักวาทีมีการประชุมแห่งผัสสะสองอย่างจิตสองดวงใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสักวาทีเมื่อขันธ์ห้าที่แสวงหาปฏิสนธิยังไม่ดับขันธ์สี่ที่เป็นกิริยาก็อุบัติใช่ไหมปรวาทีใช่สักวาทีมีการประชุมแห่งขันธ์เก้าขันธ์เก้ามารวมกันได้ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีมีการประชุมแห่งขันธ์9ขันธ์9มารวมกันได้ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีมีการประชุมแห่งผัสสะ2อย่างและจิต2ดวงใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีเมื่อขันธ์5ที่แสวงหาปฏิสนธิยังไม่ดับญาณที่เป็นกิริยาก็อุบัติใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีมีการประชุมแห่งขันธ์6ขันธ์6มารวมกันได้ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีมีการประชุมแห่งขันธ์6ขันธ์6มารวมกันได้ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีมีการประชุมแห่งผัสสะ2อย่างจิต2ดวงใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น572ปรวาทีเมื่อขันธ์5ที่แสวงหาปฏิสนธิดับมรรคก็อุบัติใช่ไหมสกวาทีใช่ปรวาทีบุคคลตายแล้วเจริญมรรคได้บุคคลทำกาละแล้วเจริญมรรคได้ใช่ไหมสกวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นนิโรธกถาจบ2รูปังมรรคโคติกถา96ว่าด้วยรูปเป็นมรรค573สกวาทีรูปของบุคคลผู้มีความพรั่งพร้อมด้วยมรรคเป็นมรรคใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีรูปเป็นสภาวธรรมที่รับรู้อารมณ์ได้มีความนึกถึงความผูกใจความสนใจความใฝ่ใจความจงใจความปรารถนาความตั้งใจใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสักวาทีรูปเป็นสภาวธรรมที่รับรู้อารมณ์ไม่ได้ไม่มีความนึกถึงไม่มีความตั้งใจไม่ใช่หรือปรวาทีใช่สักวาทีหากรูปเป็นสภาวธรรมที่รับรู้อารมณ์ไม่ได้ไม่มีความนึกถึงไม่มีความตั้งใจท่านก็ไม่ควรยอมรับว่ารูปของบุคคลผู้มีความพรั่งพร้อมด้วยมรรคเป็นมรรคสักวาทีสัมมาวาจาเป็นมรรคใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีสัมมาวาจาเป็นสภาวธรรมที่รับรู้อารมณ์ได้มีความนึกถึงมีความตั้งใจใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีสัมมาวาจาเป็นสภาวธรรมที่รับรู้อารมณ์ไม่ได้ไม่มีความนึกถึงไม่มีความตั้งใจไม่ใช่หรือปรวาทีใช่สกวาทีหากสัมมาวาจาเป็นสภาวธรรมที่รับรู้อารมณ์ไม่ได้ไม่มีความนึกถึงไม่มีความตั้งใจท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าสัมมาวาจาเป็นมรรคสกวาทีสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะเป็นมรรคใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีสัมมาอาชีวะเป็นสภาวธรรมที่รับรู้อารมณ์ได้มีความนึกถึงมีความตั้งใจใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีสัมมาอาชีวะเป็นสภาวธรรมที่รับรู้อารมณ์ไม่ได้ไม่มีความนึกถึงไม่มีความตั้งใจไม่ใช่หรือปรวาทีใช่สกวาที

ปรวาทีใช่สักวาทีวิญญาณ5มีธรรมที่เกิดขึ้นเป็นวัตถุมีธรรมที่เกิดขึ้นเป็นอารมณ์ใช่ไหมปรวาทีใช่สักวาทีหากวิญญาณ5มีธรรมที่เกิดขึ้นเป็นวัตถุมีธรรมที่เกิดขึ้นเป็นอารมณ์ท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าบุคคลผู้พรั่งพร้อมด้วยวิญญาณ5มีการเจริญมรรคได้สักวาทีวิญญาณ5มีธรรมที่เกิดขึ้นก่อนเป็นวัตถุมีธรรมที่เกิดขึ้นก่อนเป็นอารมณ์มีธรรมภายในตนเป็นวัตถุมีธรรมภายนอกตนเป็นอารมณ์มีธรรมไม่แตกดับเป็นวัตถุมีธรรมไม่แตกดับเป็นอารมณ์มีวัตถุต่างกันมีอารมณ์ต่างกันไม่เฉวยอารมณ์ของกันและกันไม่เกิดขึ้นเพราะไม่ใส่ใจไม่เกิดขึ้นเพราะไม่มนสิการเกิดขึ้นโดยไม่สับลำดับกันไม่เกิดขึ้นพร้อมกันไม่เกิดขึ้นในลำดับของกันและกันวิญญาณ5ไม่มีความผูกใจไม่ใช่หรือปรวาทีใช่สักวาทีหากวิญญาณ5ไม่มีความผูกใจท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าบุคคลผู้พรั่งพร้อมด้วยวิญญาณ5มีการเจริญมรรคได้577สักวาทีบุคคลผู้พรั่งพร้อมด้วยจักขุวิญญาณมีการเจริญมรรคใช่ไหมปรวาทีใช่สักวาทีจักขุวิญญาณปรารภความว่างเกิดขึ้นใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสักวาทีจักขุวิญญาณปรารภความว่างเกิดขึ้นใช่ไหมปรวาทีใช่สักวาทีเพราะอาศัยจักสุและความว่างจักขุวิญญาณจึงเกิดขึ้นใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสักวาทีเพราะอาศัยจักสุและความว่างจักขุวิญญาณจึงเกิดขึ้นใช่ไหมปรวาทีใช่สักวาทีพระสูตรที่ว่าเพราะอาศัยจักขุและความว่างจักขุวิญญาณจึงเกิดขึ้นมีอยู่จริงหรือปรวาทีไม่มีสักวาทีพระสูตรที่ว่าเพราะอาศัยจักขุและรูปจักขุวิญญาณจึงเกิดขึ้นมีอยู่จริงใช่ไหมปรวาทีใช่สักวาทีหากพระสูตรว่าเพราะอาศัยจักขุและรูปจักขุวิญญาณจึงเกิดขึ้นมีอยู่จริงท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าเพราะอาศัยจักขุและความว่างจักขุวิญญาณจึงเกิดขึ้น578สักวาทีบุคคลผู้พรั่งพร้อมด้วยจักขุวิญญาณมีการเจริญมรรคใช่ไหมปรวาทีใช่สักวาทีจักขุวิญญาณปรารภอดีตและอนาคตเกิดขึ้นใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสักวาทีบุคคลผู้พรั่งพร้อมด้วยจักขุวิญญาณมีการเจริญมรรคใช่ไหมปรวาทีใช่สักวาทีจักขุวิญญาณปรารภผัสสะปรารภเวทนาปรารภสัญญาปรารภเจตนาปรารภจิตปรารภจักขุปรารภกายปรารภเสียงปรารภโผฏฐัพพะเกิดขึ้นใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสักวาทีบุคคลผู้พรั่งพร้อมด้วยมโนวิญญาณมีการเจริญมรรคมโนวิญญาณปรารภความว่างเกิดขึ้นใช่ไหมปรวาทีใช่สักวาทีบุคคลผู้พรั่งพร้อมด้วยจักขุวิญญาณมีการเจริญมรรคจักขุวิญญาณปรารภความว่างเกิดขึ้นใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสักวาทีบุคคลผู้พรั่งพร้อมด้วยมโนวิญญาณมีการเจริญมรรคมโนวิญญาณปรารภอดีตและอนาคตเกิดขึ้นใช่ไหมปรวาทีใช่สักวาทีบุคคลผู้พรั่งพร้อมด้วยจักขุวิญญาณมีการเจริญมรรคจักขุวิญญาณปรารภอดีตและอนาคตเกิดขึ้นใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสักวาทีบุคคลผู้พรั่งพร้อมด้วยมโนวิญญาณมีการเจริญมรรคมโนวิญญาณปรารภผัสสะปรารภเวทนาปรารภโผฏฐัพพะเกิดขึ้นใช่ไหมปรวาทีใช่สักวาทีบุคคลผู้พรั่งพร้อมด้วยจักขุวิญญาณมีการเจริญมรรคจักขุวิญญาณปรารภผัสสะปรารภเวทนา

สักวาทีหากประสูติที่ว่าเพราะอาศัยจักษุและรูปจักขุวิญญาณจึงเกิดขึ้นมีอยู่จริงท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าเพราะอาศัยจักษุและความว่างจักขุวิญญาณจึงเกิดขึ้นสักวาทีจักขุวิญญาณมีความผูกใจใช่ไหมปรวาทีใช่สักวาทีจักขุวิญญาณปรารภอดีตและอนาคตเกิดขึ้นใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสักวาทีจักขุวิญญาณมีความผูกใจใช่ไหมปรวาทีใช่สักวาทีจักขุวิญญาณปรารภผัสสะปรารภโผฏฐัพพะเกิดขึ้นใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสักวาทีมโนวิญญาณมีความผูกใจมโนวิญญาณปรารภความว่างเกิดขึ้นใช่ไหมปรวาทีใช่สักวาทีจักขุวิญญาณมีความผูกใจจักขุวิญญาณปรารภความว่างเกิดขึ้นใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสักวาทีมโนวิญญาณมีความผูกใจมโนวิญญาณปรารภอดีตและอนาคตเกิดขึ้นใช่ไหมปรวาทีใช่สักวาทีจักขุวิญญาณมีความผูกใจจักขุวิญญาณปรารภอดีตและอนาคตเกิดขึ้นใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสักวาทีมโนวิญญาณมีความผูกใจมโนวิญญาณปรารภผัสสะปรารภโผฏฐัพพะเกิดขึ้นใช่ไหมปรวาทีใช่สักวาทีจักขุวิญญาณมีความผูกใจจักขุวิญญาณปรารภผัสสะปรารภโผฏฐัพพะเกิดขึ้นใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น586ปรวาทีท่านไม่ยอมรับว่าวิญญาณ5มีความผูกใจใช่ไหมสักวาทีใช่ปรวาทีพระสูตรที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้เห็นรูปทางตาแล้วเป็นผู้รวบถือไม่เป็นผู้รวบถือถูกต้องโพธิภพทางกายแล้วเป็นผู้รวบถือไม่เป็นผู้รวบถือมีอยู่จริงไม่ใช่หรือสักวาทีใช่ปรวาทีดังนั้นวิญญาณ5จึงมีความผูกใจสาโภคาติกถาจบ